بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 29 مزوى جماد الأولى mwaka 1442. Katika darsa ya Mukhtasaru Sahih Muslim lil-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiyuddin al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman. تفكية باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. نتوم صلى الله عليه وسلم أليوصليشا متوم من جينة كما لفكوجة كتكتكيو للإسراء والمعراج. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي الذي قالت فيه قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عروة بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، قال فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذا الحديث في بيان بعض أحداث رحلة الإسراء والمعراج. هي حديثي نميانغوني محديثي أنبازو زميليزا باذي متوكيو يليوتوكيا كتك الإسراء والمعراج، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. ني حديث ينجي فتك معجزة يمتوم صلى الله عليه وسلم ندليل يوتوم ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر، أي الحجر الملاصق للكعبة، عوام ويت حجر إسماعيل. كنا كلك كوتا كده وقوي في مبلي الكعبة، فكروا كأن غلا بيش الكعبة تكيونه، كلك كوتا كده حجر. kwanzia wakati wa Makuraish au wakati wa Jahiliya kilikuwepo kile kikuta. Na sababu ya kuwekwa kikuta kile ni kuwa Makuraish waliamua kuijenga upya Al-Kaaba, sababu ilikuwa imeketi muda mrefu na kuna mawe yameanguka katika nyumba ile. Nasema tuijengeni upya, lakini kwa sharti tusijenge isipokuwa katika mali yetu ya halali. Na hili walilijua kuwa ni makosa kuchuma mali ya haramu kuanzia wakati wa Jahiliya, lakini walikuwa wakifanya. Kwa wakaanza kujenga Al-Kaaba, kila mmoja atoa mchango wake katika kile ambacho ni halali, halalan tayyiba. Kwa kuwa haramu kwao ilikuwa ni nyingi, ilivyofikia lile jengo ambalo mwaliona sasa, yani kiasi kile, mali yao ikaisha, hakuna tena halali. Lakini ikawa imebakia sehemu katika Al-Kaaba, hawajaimaliza. Kwa wakaamua waweke kile kikuta kifupi kile kuonyesha kuwa hapa ndio mwisho wa Al-Kaaba. Na ndio maana anayetufu akipita katikati pale haisabiki kuwa ametufu tawafu kamili mpaka apite kwa nje yake. Awamu wakaita Hijr Ismail, yajulikana kama Hijr. Mtume wa sallama alisimama pale, Makuraish wamemzunguka baada ya kuambia kuwa ametoka safari ya nini, Al-Isra wal Mi'raj, kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis, kutoka Baitul Maqdis akafika mpaka Samaa Sabia, akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, akapewa ibada ya sala, akarudi katika usiku huo mmoja. Makuraish asema kila siku watuambia, lakini hili sasa wewe umezidi. Sasa katika kuwaonyesha watu kwa sisi tutawaonyesha kama huyu si mtume, huu ni muongo, wataka kuonyesha watu hivyo. Makuraishi wakawa wamuuliza nini, wamuuliza maswali kuhusu wewe umesema umefika Baitul Maqdis, upande wake wa kulia huko kuna nini, ina milango mingapi, madirisha je, maswali kama hayo. Sababu ikiwa ulikwenda pale, basi haya majawabu utakuwa nayo, si kweli. Leo sasa hivi wewe, kuna misikiti hapa Mombasa, umeiswali mara ngapi? Na wallahi waweza kuulizwa na mlango mingapi ujui. Enda kuswali, enda zako, si kazi yako wewe kuhesabu milango na madirisha. Hivi leo kwa mfano ukaambiwa wewe ushaswali msikiti fulani, una madirisha mangapi? Unatakia nini madirisha yake mangapi? Sijui. Lakini walikuwa wauliza maswali haya kwa inad, ili kutaka kuonyesha watu kuwa eti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mtume wa Allah. Na Mtume sallam aeleza ile tukio adhimu kuwa alikuwa amesimama katika Al-Hijr, wa kana mujtami'an li sadati Quraysh, wa Quraysh tasaluni an masrai, wamekusanya wale mabwenyenye wakubwa wa Quraysh waniuliza mimi an masrai, ai عن رحلة الإسراء التي كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونوليزك أسو الإسراء. الإسراء نيل سفاركتك مسجد الحرام بك مسجد الأقصى. المعراج نيل سفاركتك مسجد الأقصى من دوابي من غوني جو. ووليكوليزيا الإسراء كتك مكة كن بيت المقدس. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس أي معالمه وما يعرف به. وكان يريز فيتو كوس بيت المقدس, يعني في فيتو ambavyo ukivitaja yaonyesha kweli ulikwenda pale katika alama za ule msikiti. Kwa haya ndio maswali walikuwa wakimuuliza. وذلك لأنهم يريدون أن يتثبتوا من صدق ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سافر إليه في ليلته. أتي وتكثبتش أكويلي ومتوم صلى الله عليه وسلم كوكويلي ألسفير يكفك كولي katika usiku ule mmoja. Sasa hivi lau kama utasema kuwa mimi nimesafiri nikaenda nchi fulani nikarudi leo leo, yawezekana sababu kuna ndege, sio? Aenda narudi. Wako katika watu ambao wafanya biashara wakubwa duniani, mtu asubuhi wala nchi fulani chakula cha asubuhi, ghada wala nchi fulani ana mitingi, pengine labda asha akala nchi nyingine kule pia na mkutano wa kibiashara, kisha akarudi nchi fulani akaenda akalala, kila siku azunguka tu. Wala kuna mtu atashangana hilo, kwa nini sasa usitumie ndege? Lakini wakati ule usafiri ni ngamia, punda, farasi, haiwezekani. Safari ya kwenda kule ni mwezi na kurudi ni mwezi. Safari ya miezi miwili. Mtume za salama awambia nimeisafiri kwa siku, usiku mmoja. Nimekwenda, tena nikaenda juu na nikarudi. Kwa hivyo ni kama wataka kuthibitisha ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alisafiri katika usiku ule mmoja. Safari ndefu kama hiyo. وعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إليه قط مدة وجوده فيهم. نما قريش والكوى وجوه ومتوم سلم هجاواه يكون بيت المقدس سابوني موجة كتكواه وليشنا واه كتوكا كزاليوا مباكا كفكية كوى أمي في أوتومنا الله سبحانه وتعالى واه وجوه هجاواه كسفير كنا كولي سما قريش وليشنا متوم سلم كهيلي والكوى وليجوه. Ufahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hii hadithi akasema, fasalatni an ashiyaa min baiti al-Maqdis lam uthbitha ay lam ahfadha. Vile vitu nilikuwa sija vihifadhi. Milango mingapi najuaje? Madirisha mangapi mimi nitajuaje? Si kadha wa kadha ngapi? Ashdarani. Hivyo vitu vyote sikuvihifadhi. Inawezekana vipi mtu siku moja akashika vitu vyote hivyo? Kwa mimi sikuhifadhi vile vitu. Likathrati man shagaltu bihi wa ma kana fi rihlati ma huwa ahamu minha. So Mtume salama alishughulishwa na mambo mingi muhimu zaidi kuliko kuanza kuangalia Baitul Maqdis iko vipi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, فقربت كربة ما قربت مثله قط. أي أصابني غم وهم لما لم أحفظ ما يسألوني عنه. نكباتو نذيكي سانا نكاوا سينا راها كوالي مصالي ونوني وليزا سيجوي جابولاتي كوالي سيجوي نيلي جامبو لفاميكا. لكن ها واتو لكوا فني عناد ajibu ama asipojibu basi huyu aseme ukweli. Mtume sallama ili jambo likamtia dhiki sana. Qala sallallahu alayhi wasallam, farafa'ahu Allahu li anzuru ilayhi. Ay jassada Allahu azza wa jalla lahu bayt al-Maqdis wa rafa'ahu amamahu yanzuru fihi. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akamletea sura ya Baitul Maqdis mbele yake kuiona. Swali lolote wanalomuuliza aiona ile nyumba mbele yake. Ma yasaluni an shay'in ay an ma'alimihi wa awsafi. Hawaniulizi chochote kuhusu sifa ya ule msikiti na kuna alama gani, illa anba'tuhum bihi ay dhakartuhu wa akhbartuhum bihi. Isipokuwa nitawatajia kuwa pale kuna kitu fulani, pale kuna kitu fulani. Milango mingapi ayaona? Moja, mbili, tatu. Milango mitatu na madirisha yuaona hivi mbele yake. Moja, mbili, ina madirisha kumi. Kuna lingine mtaka kujua haya? Si upande huu kuna nini? Yuiona. Yuwaambia. Basi wataamini. Hata baada ya hapo, si swali muulize. Washajibiwa haya maswali. je waliamini, ndio ujue kwa ile maswali yao walikuwa uliza, hawaulizi wao kwa sababu ya kuthibitisha ukweli wake wamfuate. Watatafuta namna yote ya kusema kwa huyo si sawa, pamoja na kuwa wajua kuwa ni mkweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia habari zote za ule msikiti. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما كان في معراجه. نبي صلى الله عليه وسلم كايلذا بعض يلي ambayo ilitukia katika safari yake Mi'raj. يقول صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء كأنه لما صعد إلى السماء وجد بعض إخوانه من الأنبياء. نبي صلى الله عليه وسلم alipopaa mbinguni akakutana na baadhi ya ndugu zake katika mitume, katika mitume wa Allah. Fa idha Musa qa'imun yusalli, kamkuta Musa amesimama yuswali. Yata'abbadu lillahi azza wa jalla, amwabudu Allah azza wa jalla. Fa idha rajulun ay Musa alayhi salatu wassalam, kimwangalia ni mwanamume ambaye ana sifa gani, qala عليه الصلاة والسلام فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوء. ضرب أي جسده نحيف خفيف اللحم. موسى لكو من بامبا هنا ميجي نيامان ياما كتك مليوك سيم نونو لكو من بامبا هنا لكو ننغوف كل كويل. فوكزه موسى فقضى عليه, ampige mtu mara moja, kama ni mbawe kama ni ngumi, hapo hapo akafilia mbali. Hakukusudia yeye kumuua, lakini zile nguvu Allah alizompa, alikuwa na nguvu sana, pamoja na kwa ukiangalia bunia yake ule mwili wake za kumuona mtu mwembamba hivi ukasema hamna kitu. Allah amempa nguvu sana, lakini hii ndio shakli yake alieleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. جعد أي وشعره ليس ناعما مسترسلا, نيله zake hazikuwa laini, yani za shuka hizo zilikuwa ni nyele kidogo zime sema kali, sio nyele hizo, lakini si yani matuta yale kama nyele za kipilipili, la ni ziko wasati, si za kushuka wala si za kupindana. جعد قال كأنه من رجال شنوءة أي في طوله وسمرته, نكما نكتكوات وكبيلة لشنوءة. كبيلة لشنوءة قبيلة من قحطان معروفون بالطول, ولكواني واتو كتك كبيلة لقحطان وراب ورف ألف رنجيو السمرة سوى أوبي رنجيو براونش mpaka leo sijapata Kiswahili mwahitaji rangi ambuzenu naye. Almuhim, nafikiri mshanifahamu. Alikuwa namna hiyo, lakini leo akichora atachora mope, si rangi yake. Hakuwa mope, alikuwa sumra. Amefanana na hawa watu kutoka wapi? Kabila la Shanua. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي. سبحان الله, عيسى عليه الصلاة والسلام في كمكوتا مسماما يصلي, أي يتعبد لله عز وجل, معنى أموابود الله عز وجل. كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكم فنانيشا عيسى نموجة كتكم صحابة, قال أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. Katika wale watu ambao wamekaribiana kufanana na Isa alayhi salatu wassalam ni huyu sahaba Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, ay fi hay'atihi wa malamihi, namna alivyo yule sahaba Urwa bin Mas'ud amekaribiana na kufanana nani na Isa alayhi salatu wassalam. Wa idha Ibrahim alayhi salam qa'imun yusalli ay yata'abbadu lillahi 'azza wa jalla, marani kamuna Ibrahim alayhi salatu wassalam amisimama amwabudu Allah subhanahu وتعالى. أشبه الناس به أي في هيئته وملامحه mtu aliyefanana zaidi na Ibrahim na namna alivyo sura yake na namna alivyo Ibrahim alayhi salam, sahibukum yani nafsuhu, ni huyu mwenzenu ajikusudia nafsi yake, ay nabii sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallam alikuwa fanana sana, akaribia sana kufanana Ibrahim alayhi salatu wasallam. Na ukirudi katika nasaba Mtume sallam yafikia mpaka kwa إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام فحانت الصلاة أي دخل وقت الصلاة وهو معه كان جي وقت الصلاة نيالك وفمجرواه. فأممتهم أي صليت بالأنبياء عليهم السلام إماما نكوصليشا ما نبي وته ikiwa mimi ndio nani ndio imamu wao, na ndio maana Mtume sallam katika yale anausifiwa nao ni imamul mursalin. Yeye ndio alikuwa imam aliwasalisha mitume wote waliswali nyuma yake alayhi salatu wassalam. Kwa alipoingia wakati wa swala Mtume sallam akawasalisha. Qala an-nabiy sallam falamma faraghtu أي انتهيت من الصلاة للبماليزة كسوالي كسواليش. قال قائل أي من الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم أكسيما بنا موجة كتكوالي لكوبالي أكسيما يا محمد هذا مالك صاحب النار أي حارس النار وهو أحد الملائكة. قام بي أي محمد ومونا يولي فالي ندي يولي مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك صاحب النار يندي أنيشونغا موت ملائكة ميوكو كزياكي كوانغاليا موت وجهنم نكت كصفاكي متون سلم مليريزا كوهيو هاتشيكي هاتشيكا ونموت وجهنم هاتشيكي كبسا مالك عليه السلام كزياكي يشونغو فانيو موت. سبحان الله يعني هو ملائكة عينيه كتكوالي أنبا الله ليوصيف كوصيف غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كزياكي فنقو أنجيزا وكفنقية شورياكو عفانيا كزياكي نتوم صلى الله عليه وسلم فسلم عليه مسلمي بانا أن يطلب المنادي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم على مالك وينيزم ممزة أم تكمتم سلم أم سلمية مالك أم بين ملائكة أليويك وكتشنغ موت. قال فالتفت إليه أي ليرى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا ويسلم عليه متم سلم أكجوك كمتزام إلي أم سلمية مالك فبدأني بالسلام alipomtizama Malik tu Malik akamwambia assalamu alaykum, yeye ndiye akaanza kumsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ay fakana Malik huwa alladhi bada rasulullah sallallahu alayhi wasallam bisalam, Malik ndiye akawa yeye alianza kumsalimia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hii hadithi kama zile ambazo tulitangulia kutaja katika vikao vilivyopita bado yazungumzia kuhusu tukio adhimu la Isra wal Mi'raj, na yatosheleza kuwa huu ni muujiza wa kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Quraysh waliuliza Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia njia mtume wake sallallahu alayhi wasallam akawajibu kwa maswali yao. Na hapa tuona kuwa ikiwa mtu haja yake si haki, hata akaonyeshwa alama ngapi ya kuwa kile kinachozungumziwa ni haki, hafuati sababu si haja yake ya haki. Anachokitaka yeye ni kufanya inad, anachokitaka yeye ni ushindani. Makureishi wana lipi la kusema baada ya mfano tukio kama hili? Nyinyi maswali yenu mmeuliza ili akishindwa mseme kuwa si nani, si mtume, akijibu awe ni mtume wa kweli na yale aliyozungumza ni ya kweli, akawajibu yote mliomuuliza, kumebakia nini isipokuwa inad? Kwa hao walikuwa hawataki kabisa kuamini, sikuwa hawajui ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajua kama Firaun, Firaun sikuwa alikuwa hajui ukweli wa nani, wa Musa. Alikuwa yuwajua Musa ni mkweli, ndani ya nafsi yake yuwajua, kwa ushahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao kuwa Musa ni mkweli, lakini wakazikanusha na kuzikataa aya zetu. Kwa nini? Dhulman wa uluwa, kwa dhulma na kibri walichokuwa nacho. Basi kuna watu kile kibri tu cha wakatalia kufuata haki. Hata katika Uislamu kuna watu wana nasibu ya tabia kama hii, hata akabainishiwa haki hakubali bwana. Kwa mfano leo ahlul bid'a, aso minta wapa mfano wa khurafiina, ahlul bid'a aweza kukuuliza swali ukamjibu lile swali, kisha akaleta kauli ya mwanachuoni wa sunna ambayo iko kinyume na hayo unaoyasema wewe kabisa. Ukiangalia kweli ya maneno kwingi, lakini kumbe yale maneno yamekatwa juu na chini ili yalete maana kinyume na vile inavyotakikana. Ukirudi katika ile sehemu iliyonukuliwa yale maneno, ukakuta kuwa haya maneno hayako sawa, kumbe wameyakata, ukamwita yule mtu wa bid'a, njoo angalia, hakukusudia hivyo yule mwanachuoni, si utizame maneno kumbe yamekatwa. Oh, wewe wafikiria atawacha ukhurafi? Illa man rahim Allah. Mimi nina tajruba ya watu kadhaa katika jambo kama hili, na wallahi baada ya kujua ukweli na kuwa yule shekhe wake alimwambia uongo na amemsingizia uongo yule mwanachuoni, na hivyo hivyo abaki pale pale. Si wao washatunga nyimbo bwana, kila mkipinga na sisi twazidi. Sasa hawa walau jaathum kullu ayatin, aya zote ziwajidie, hatta yarau al'adhaba al'alim, hawaamini wala hawezi kukubali wala hawaikubali haki. Jana mmeona klipu mmoja yuaimba na wamezunguka hivi kaburi kubwa wamelijengea hivi wamelekea vitambara na nini, kisha wenzake yeye huyu yuaimba, sio sikii vizuri ile maneno, lakini wenzake wale hii jamani, si dini hii, kaeni chini mfikirie vizuri. Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu wa arda, tawapa mfano mzuri tu vipi walikuwa masahaba wakifanya ibada. Nimalizie na huu mfano kisha uangalie vile sisi tuko. Huyu sahaba katika mojawapo wa vita, Mtume sallama aliwachagua yeye na Ammar ibn Yasir kulinda usiku jeshi la Mtume sallama, wao wakae macho. Wakakubaliana na Ammar kuwa mimi nitalinda nusu ya usiku na wewe utamalizia, sio wakakiti macho wote wawili wakalala, binadamu na machovu ya safari. Ammar akamwambia sasa nani ataanza? Akamwambia ah, wewe mwanzo lala, mimi nitakuamsha. Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu akasimama akaanza kuswali, Allahu akbar, qiyamu layl. Hawa watu wa ibada, vile tutakavyokuwa hatuwezi kufikia zile ibada walizokuwa kizifanya. Kuna mmoja katika washirikina aliapa kuwa mimi sirudi mpaka niwaue katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akanyemelea mpaka akafika pale mahali, akawa aona mtu yuinama akienuka, kajua huyu ni wale waliowekwa usiku kulinda. Kachukua mshale akatupa wa kwanza, ukamwingia katika mguu wake, na yafanya nini? Yuswali. Wallahi ma taharaka, hakutikisika yule sahaba kwenye swala yake. Yule mushrik akatoa tembe ya pili, akapiga ikaingia, sahaba yuswali. akavuta watatu, akapiga ukaingia na swali mpaka kamaliza swala, damu za mwagika. Amwamsha Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Sawal, mbona kunijulisha kwanzia mwanzo kwa wewe wadungwa mishale hiyo yote hiyo wewe unijulishi? Qala wallahi bada'tu fi suratin fakarihtu an aqta'a, nilikuwa nimeanza na suratul Kahf kusoma, nikachukia niikate, nikaona mwanzo niimalize kisha nikujulishe. Mtu aweza kushangaa aliweza vipi huyu kusubiri katika hali kama ile. Wacha sisi wewe kupigwa leo hapa majengo yetu hapa, kuna msikiti ilitokea wevi wameiba wakaanza kupigana risasi nje, si pale msikitini, nje. Ule mlio wa risasi, mzee mmoja karuka, Allahu Akbar, kala chini kwenye swala, basi Allahu Akbar si atabaki pale, Allahu Akbar huko, angalia huku na huku, Allahu Akbar, akaona risasi ya pili, akatoka polepole, Allahu Akbar, huyo kakimbia msikitini, tafrani watu ndani ya msikiti. Si ati mpigwa msikitini, iye mpigwa nje. Na huyu weza kumwona kwambia leo hii twataka jihadi sisi. Na huyo mzee alikuwa hivyo kweli, alikuwa kila siku anambia vijana twataka jihadi bwana. Sasa mlio wa kushinda, mlio tu, nani aweza kuwa kama sahaba? Wallahi hakutatukia jaini ya watu walikuwa kimwabudu Allah kama sahaba. Wallahi urabbi, fanyeni ibada mtakavyofanya, huwezi bwana. Ikiwa washangaa kwa nini alikuwa hasikii, kwani ule uchungu wa mishale na umdunga katika mwili wake? Hebu tizama wale wanawake waliopendezwa na uzuri wa Yusuf alayhi salatu wasalam, walifanya nini? Qatta'na aydiyahunna, walikuwa wajikata mikono yao bila wao kujua, kwa sababu ya ule uzuri aliokuwa nao Yusuf. Hivi anayejua uzuri wa Qur'an atahisi uchungu? Ikiwa mtu aona uzuri wa Yusuf alayhi salam ajikata hahisi, hao waliona uzuri wa Qur'an na utamu wa Qur'an wakawa mpaka wadungwa mishale hawahisi. Mtu adungwa mshale aendelea na swala yake. Walikuwa wakitufu katika makaburi masahaba hao wenye ibada kama hizi na daraja kama waliofika, walikuwa wakitufu kwenye makaburi? Uliona sahaba gani akifanya vituko hivi vya ho ho? Yupi? We kuna ibada gani utaifanya ushinde masahaba? Ipi? Ulimuona sahaba gani akipatwa na shida akimbilia kwenye kaburi? Yupi? Tuonyesheni. Hawa ambao ni qimma katika ibada hatuwezi kufika. Ulimuona yupi katika masahaba akifanya vituko mnavyovifanya jamani? Basi hilo tu haliwajulisheni nyinyi kuwa mnachokifanya makosa? Tawafu bana kwenye kaburi, mzunguka makaburi mkipiga makelele, jikaburi mnajenga jikaburi kubwa kulikweli, utafikiri kabati limejengwa pale kubwa kabisa likawekwa na vitambara. Yupi katika masahaba alifanya ibada hizi jamani? Tuwauliza makhurafi, ni hamuoni kama mko kwenye batili jamaa? Hebu rudini katika haki. Famadha ba'da alhaqi illa adh-dhalal, ni mwajitafutia upotofu wa lazima. Sasa huu ni mfano tunawapigia, uangalie hawa mabwana wakiangalia mfano wa masahaba, wakubali kweli kurudi nyuma wakaiwacha ile batili waliokuwa nao wakaifuata haki? Lakini ni wale afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, amali yake mbovu kapambiwa akaiona ni nzuri. Wa shaitanu yaghurruhum, wallahi shaitani awaghuri wengi katika wao, amewapoteza mtu wa kulia mpaka iwafa katika kuabudu makaburi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hivyo inadi katika haki ni jambo ambalo liko kwa wanadamu, si kuwa eti haijui haki, haijua. Mshaona ibada gani nyinyi watu wetu wazunguka round msikitini kisha wakimbia wakimbia hivyo kimbia huko ruka ruka? Jamaa ittaqullah fi anfusikum, hivi Mtume صلى الله عليه وسلم aliwachukua masahaba akawazungusha round kisha wakawa rukaruka, wapi hizi ibada gani jamani mwafanya? Wengine mmoja ingia katikati yua gaga kama nyoka. Yani jamaa, hii kwa akili ya kuzaliwa ya jamaa, kabla ya kuwa dini ya mambo haikufundishwa katika dini ya Allah. Akili ya kuzaliwa basi uone kwa haiwezekani jamani, ibada gani hizi ibada hizi? Watu usoma madhikiri jamani huku mpaka wakatafuna glasi. Glasi ileitia kwenye meno yake tafuna, lile jini likishampanda. Wewe uliona wapi atajwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtu yuwajiwa na majini na mashetani wampanda? Kwa hiyo mtaja Allah ili wale majini wampikisha sifa sasa kwao. Jana mzee ampandisha kweli kweli. Na yule mmoja alieleza nyinyi mwacheka lakini ni kweli. Kuna mmoja huku kwetu akipandisha yeye ifanya majini, nitaka pilau, eti haishuki, halishuki lile jini lake kama anavyoita mpaka apewe sinia ya pilau. Basi akishukishiwa sinia ya pilau yake mapema kabla ya kila mtu, akishakula ile ndo ati yule jini washuka. Mtaleta hatari. Na mwingine atasema jini langu lataka nyama choma. Nitaka nyama choma tena ya mguu. Ama hii dini gani? Afala taqilun ya jamaa, afala taqilun. Kibu kaini chini mufikirie taratibu. Mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kaini chini wallahi, mmoja mmoja, wawili wawili, kaini chini muulizane, kweli hivi huu ni Uislamu aliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kweli huu ni Uislamu aliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alafu ukishajua haki usifanye nini? Inad. Usifanye inad. Rudi tu katika dini ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja akatufundisha. Na mengi mfano mambo kama haya ambayo si sawa. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.